koloni dusabe. Ni saa 11 kamili katika studio za Radio Isanganiro, ni wakati wa kutega sikio habari kwa lugha ya Kiswahili. Fundi mitambo ni Innocent ni Bibonimana, na nakwambia kwamba nataka nikwambie mtasari wa habari zenyewe. Hatua za usafi za kuosha mikono kwa lengo la kujikinga virusi vya corona zinatekelezwa kwenye kituo cha magari ambacho kiko kati ya jiji la Bujumbura, ila bado kuna abiria wanaokataa kunawa mikono. Kumeanzishwa Jumanne ya leo kufukua mabaki ya watu waliopitiwa na vita vya mwaka 1988 kwenye kitongoji cha Burenge tarafani Marangara, hapo ni mkoani Ngozi. Na wakulima wa kahawa mkoani Karusi wanaiomba serikali iwape mikopo ikiwa wanahitaji hela ya kukidhi mahitaji yao wakati wanauza kahawa, ili wajilinde kwenda kuomba hela kwa wafanyabiashara wanaoomba faida kubwa. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kumeanzishwa Jumanne ya leo kufukua mabaki ya watu waliopitiwa na vita vya mwaka 1988 kwenye kitongoji cha Burenge tarafani Marangara, hapo ni mkoani Ngozi. Mkuu wa tarafa Marangara anafahamisha kuwa katika vitongoji 34 vinavyounda tarafa hiyo, vingi mwavyo vina mashimo ya pamoja ya watu waliozikwa. Gavana wa mkoa wa Ngozi Albendu Imana anawaomba raia kutobatiza mauaji hayo, kundi hili ama lile. Kuvuta sigara vinaleta madhara kwa wenye kuvuta sigara hiyo na mtu ambaye yuko karibu akifikiwa na moshi wa sigara. Mtaalamu aliyesomea kwa kina jinsi ya kutibu maradhi ya kupumua, Muganga Francois Ndikumwe, nayo anaeleza kuwa siku za mwanzo mtu anaanza kuwa na kikohozi kisichokoma, siku baada ya siku mtu anapoongeza umri ndipo na madhara yanaongezeka katika sehemu ya mapafu na katika sehemu ya mkojo. Na hatua za usafi za kuosha mikono kwa lengo la kujikinga virusi vya corona zinatekelezwa kwenye kituo cha magari ambacho kiko kati ya jiji la Bujumbura. Hayo yanasemwa na baadhi ya madereva kwenye kituo hicho. Hayo na hao wanahudhunishwa na kuwa kuna baadhi ya abiria ambao wanakataa kunawa mikono na kuwa na hofu kuwa watu wengi waweza kuambukizwa na virusi hivyo ikiwa wale ambao hawakuosha mikono wana virusi. Hayo hao madereva wanaomba pia hata katika vituo vya magari vilivyomo ndani ya kata mbalimbali kuwepo na maji na sabuni ili abiria wanawa mikono wao wakipanda ama wakishuka. Via Nengenda Kumana atusimulie mengi zaidi. Kwenye vituo za basi za Bujumbura zinazo safirisha abiria kuelekea mitaa ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura, hususan Kamenge na Kinama, kunashuhudiwa vifaa vya kuosha mikono kama vile ndoo pamoja na sabuni inayosalia na muda finyu wa kufikia kwenye hitimisho. Tulipo toka mahali hapo, tumejelekeza moja kwa moja kwenye kituo cha gari za kusafirisha kuelekea kusini mwa jiji la Bujumbura, ambapo kituoni hapo kunashuhudiwa tanki za kujaa maji yenye mchanganyiko na dawa ya kupambana dhidi ya virusi tofauti. Baadhi ya madereva wa gari za usafirishaji wa jumla kuelekea Kamenge na Kinama tuliohojiana nao wanaeleza kwamba huwa wakitilia manane hatua zilizotolewa na Wizara ya Afya za kuwahimiza raia kuwajibika ipasavyo kwa kupambana na mlipuko wa virusi vya corona. Madereva hao walieleza kuwa operesheni hiyo ya kubikwa na dukuduku kemkem kutokana na jinsi baadhi ya wateja wanaopuuzia kanuni hizo za kukabiliana na virusi hivyo vya COVID-19. Aidha, wanaohusika na sekta ya uchukuzi wa jumla jijini hapa Bujumbura wanaongeza kuwepo abiria wanaodiririsha upotevu wa nidhamu nyakati wanapokuwa kwenye foreni za kusubiri gari za kuwasafirisha maskani mwao. Madereva hao watolea wito abiria hao kubadili mwenendo huo, kwa sababu mtu asipotimiza kanuni na vigezo vya kukabiliana na mlipuko mlipuko wa virusi hivyo za corona, maambukizi ya virusi hivyo yanaweza yakachukua kasi kwa muda finyu nchini hapa Burundi. Madereva hao wanawataka viongozi tawala hususan Wizara ya Afya kuendeleza mchakato wa hamasa kwa raia hao wanaokiuka kanuni hizo. Aidha, madereva hao wanawataka pia viongozi tawala kwa ngazi ya kata kubuni mbinu mbadala za kuweka vifaa hivyo vya kuosha mikono na sabuni nyakati ambapo wanapofika kwenye vituo ambavyo abiria hao wanazosubiri basi ambazo zinawasafirisha jijini Bujumbura nyakati ya kujielekeza kazini. Asante sana pia ningenda kumana. Tuendele na habari hizi na ukurasa wa elimu. Wadau watakaosimamia mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kujiunga na awamu ya pili ya shule endelevu unaandaliwa Juni tarehe 11 wanatakiwa kuheshimu muda wa mtihani huo. Wito huo ni wake kiongozi wa tume inayohusika na maandalizi ya mtihani huo wa darasa la 9 Jumanne hii katika mkutano wa wadau watakaosimamia mtihani wenyewe. Deogracias Ninyibuka anaeleza kuwa maandalizi yamekaa vema ili mtihani huo uendeshwe kikamilifu. Wakulima wa kahawa mkoani Karusi wanaiomba serikali iwape mkopo ikiwa wanahitaji hela ya kukidhi mahitaji yao wakati wanauza kahawa ili wajilinde kwenda kuomba mkopo kwa wafanyabiashara wanaowaomba faida kubwa. Emmanuel Niyungeko, mwenyekiti wa kamati ya taifa inayohusika na kufuatilia kahawa ODK kwa kifupi chake cha Kifaransa, anasema kuwa kwa upande wake ameshawapa ruhusa vituo vya kukoboa kahawa wao wanawapa au wanampa mkulima 20% za mazao ambaye ameisha kwenda kuuza anapokuwa anayeomba. Mengi zaidi na Romewa Dinio ya Bivuze. Wakulima hao wa zao la kahawa kijiji Ukilasazi mkoani Karusi wanaeleza kuwa sababu za kuuza mavuno kabla ya kukomaa maarufu umugwazo ni umaskini katika familia, jambo linalowazuia kupata wafanyakazi wa kuvuna kahawa, kupata mbolea bila kuweka kando mbegu za kupanda katika msimu B wa kilimo. Kufuatia hayo, wakulima hao wanaomba serikali kuwapatia mkopo wa kukidhi baadhi ya mahitaji yao mara wanaposubiri malipo ya msimu wa kahawa. Katika kituo ODK kinachoshughulikia sekta ya kahawa, wanatuliza nyoyo raia hao kuwa tayari serikali imefikiria swala hilo na kulipatishia ufumbuzi. Emmanuel Niyungeko, kiongozi wa taasisi hiyo, anasema kuwa mkulima ana haki ya kuandikia barua mkuu wa kituo cha kukobolea kahawa akimuomba mkopo, na hivyo anapewa advance ya 20% kwa kahawa aliyopeleka kwenye kituo cha kukobolea na kukatwa pesa hiyo wakati wa kupewa malipo. Hatua hiyo ni ya hivi karibuni, itatekelezwa kikamilifu katika msimu ujao ambapo wakulima watakuwa na uwezo wa kupata mkopo usio na riba kulingana na bei ya kahawa iliyowekwa rasmi na serikali. Bwana Niyungeko anaomba wakulima kujihusisha pakubwa na zao la kahawa hasa wakati huu serikali itaifisha sekta ya kahawa kwa faida ya raia. Asante sana Aromi Wadinio ya Bivuze. Tufunge habari hii na ukurasa wa kiuchumi. Mazao yanayotokana na kupiga vita biashara ya magendo na ya udanganyifu ameongezeka ukilinganisha na mazao yaliyokusanywa mwaka jana akiwa yametoka kwenye kiwango cha franka milioni 360 za franka za Burundi kwenda kwenye karibu 450, na hapo ni mazao yaliyokusanywa tangu mwezi Januari mpaka mwezi Mei mwaka huu. Kamishna mkuu wa kituo Obiara aliwaambia wanahabari Jumanne hii kuwa mazao hayo yalitoka kwenye biashara ya vitenge, simu, pombe na kadhalika ambavyo vilikamatwa vikiwa vinaingia nchini kinyume na sheria. Omer Ndwayo anatuletea taarifa ifuatayo. Kamishna mkuu wa kituo cha ukusanyaji kodi na mapato ya serikali OBR kwa ufupi asema kuwa kufanikisha kupata pesa hizo kuliwezeshwa na ushirikiano wa vitengo na taasisi husika, bila kusahau kuwa watu jasiri waliojitoa wahanga kwa kusota kidole wafanyabiashara wa bidhaa haramu waliongezeka toka kwenye idadi ya 13 mwaka jana na kurukia kwenye idadi ya 28 mwaka huu. Oda Senyonzima anasema kuwa pesa hizo zilipatikana kwa kukamata bidhaa tofauti kama vile mavazi ya kike, vinywaji, pikipiki zinazoingia kinyume cha sheria na simu zinazoingia kimagendo, bila kusahau vitu vingine tofauti kutoka nje. Kamishna huyo anajulisha kuwa watu wanaokaribia 777 walikamatwa na kuingizia kituo anachoongoza zaidi ya milioni 400 katika miezi 4 tu ya mwaka huu. Kamishna huyo mkuu wa kituo cha ukusanyaji kodi na mapato ya serikali OBR anawataka wafanyabiashara wanaodhani kuwa hakuna adhabu kujihadhari, kwani kando ya kushikwa kwa bidhaa zao wanapewa pia adhabu ya kifungo kilicho kati ya miaka 3 na 5. Aidha, Odas Nyonzima anawataka Warundi kushirikiana ili kupambana na ufisadi, kwani yeyote anayesota kidole mfanyabiashara haramu huzawadiwa 10% za pesa zilizokuwa zikitoroshwa na kubaki faraghani. Asante sana, na ni hapa tunapotamatisha habari kwa tika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro. Ni mshukuru fundi mitambo Inosa Bibonimana, ni kushukuru na mpenzi msikilizaji uliyeweza kutegea sikio habari hii, na msomaji hapo ni Dusabe, sina budi ya kukuaga na kutakia jioni njema na usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata vya Radio Isanganiro.